أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار صدق الله العلي العظيم ده مبارك آياتنا ده سورة إبراهيم د یو دیرشم آیات څخه شروع پر څلور دیرشم آیات باندې ختم شو. د دې ربط ته ما قبل سره دا دی چې د پروند په درس کې چې وو آخرنۍ خبره دغه وه چې مذمت و بدي د مشرکینو بیان شوې وه. دغه آیات چې د اته ویشتم نمبر آیات د دغه ځای راشروع وه الم تر الی الذین بدلوا نعمت الله کفرا والآياتان نجي كتلي واغ خلقته شد الله د نعمتو د شكر بدلاي په چي شي ورکله په کوفر سره د نعمتو بدلخ په شكر کې د لذي د شكر پر ځای کوفر ورکې نو معنا دا دوغه نه بیا کلان دوغه نه بد دا خبره د دې په بدی کې ذکر کړي او په دا بل جه شم آیات کې چې آخر نه آیاتو د پروند درس وجعلوا لله اندادا ولدي د الله سره شریکان ګرځولي دي ليغدلوا عن سبيله چې خلق د الله تعالی د لارې واړي دغه رقم بد خلق دي نو چې دا د مشرک بجي پرون په د اخیری د درس په خوا کې بیان شو اوس د موحد مدح الله تعالی کوي هغه کس چې د الله سره شریک نه لري الله یو بولي چې دغه د عربي په عبارت موحد ورته وایي موږ ورته مؤمن وایو مثلا په عرض دغه چې ورته وایي د ده مدح ورسره بیانوي تر مدح وروسته نو د الله تعالی وحدانیت په دلایلو راته ثابتوي بیا دغه خبره کوي چې نو الله واحد موحد په دغه فشو دي چې په دا دلایلو یې عمل کړی دي نو قل ته ورته ووایه و نبي علیه الصلاة والسلام ته وایي چاته لعبادي یې زما بندګانو ته ووایه الذین هغه بندګان آمنو چې دوی ایمان راوړی دي ورته یقیمو چې دوی برپایه کوي الصلاة المنزل چې دوی لمونځ برپایه کوي دغه ورته لمونځ پرې نږدي ګوره ایمان جلا دی لمونځ جلا دی نو چې دوی ایمان راوړي وي دغو بندګانو ته وایي د مؤمنانو ته څه چا ورته کوي یقیمو چې دوی برپایه کوي الصلاة المنزل وینفقو او بل دا کار وکړي ینفقو چې دوی مصرف وکړي بازل وکړي مما د هغه ماله څخه رزقنا چې موږ په رزق ورکړی دی همو دوی ته سرا په پټه کې وعلانیة په ښکاره کې گای گای ایت سوکنی د مال د مصرفول ضرورت پیدا سی نو د سنی چې براوی چې وسه زور لره ورکم نو سوک می وین یا د امور کو بچ خلق ډیر برا بیا ورک کله اس په خبره پویش دا نو چې د مثال په تور په مسجد کې کار شروع یی بارا د غوړی چې په دا کار کې کومک وکي نو د پیسې بره دا سی وخت ورکی چې ګرته خلک ازیر چې هغه د پلانیا چې سابلوغه نه قدر پیسې راوړل وباخو كذا لو ثلاثة فارو كيش يتسوك نيم زورته واركنه بلا تخلق تكي خلق خي بدلا ندركي بدلا خي ألا دركي ينو خذ ألا سر دي معاملات يتسوك دي لاني خبر نو سرا ببتكي مانا تسوك ني ام دي داغة زورتي فيش انفاق كي وعلانية پشكاركي كفشكاركي زورت فيش سو خلق ولارو ام چ زورتي ور لاروارك ورتا دغه بل کار وکي د پټو د شکاري فرق مکوي چې څنګه زورت په غزا کې ور لاروارکي بالا دغه ته م فرق مور کو چې دلته پټو د دلته شکاره ده دلته می خلق ویني دلته می نی ویني نو دوه ام کار کم شي چې نبی عليه السلام تعالی وي تور تو وي وينفقو چې دی انفاق او مصرف وکي مما دغه مال څخه رزق نه چې موږ پر رزق ور کړی دی هم ودی ته د رزق نه کده انسان ته اساني ور وشول چې دا ستا نه دی علاوه دا ما در کړی دی چې ځان ته دغه مبوره چې دا زما کمال دی سيران پشکا پټه علانيه او پشکاره من قبل ان ياتي يوم لا بيع فيه ولا خلال من قبل د مخ ان ترجه دیجی دل منزونه کی د مالونه د مصرفي د مخ ان ترجه ياتي چرازي يوم د سوراس لا بيع چنه بيع او خرسه ول استفيه فاغورسكي ولا خلال او ندوسكي فاغورسكي ستچ کار آمد دسينو کدای سپ خبره وس پید الیاس نو دلته عملونه چی دی تر ایمان ورسته نو یوازې د المنزو انفاق دی خو نه دی بابا خروجه کوم د چی ذکر سی به دی نو یوازې خدای امر نه دی چې بس د المنز کوي او بل مال مصرفوي بالا نو نور شیا نسته هغه د مور پر خدمت کوم دی چې پکشي کراغلی هغه جهاد کوم دی چې پکشي کراغلی دی د مثال په تور روزه کوم دی چې پکشي کراغلی دی دغه سره مثال په تور نور دغه تسبیحات او تهلیل او دغه ګرځ کوم دی چې پکشي کراغلی دی استاد سورت دی سورت ابراهیم کې چې دی موږ یو درشم نمبر آیات وای سورت ابراهیم د قران کریم پر دا سر دلته دا سورتو نو مان لیکلی نو دا خو هغه نس و ذکر د جې جواب دادی چې الله تعالی دا عملونه چې د انسان د دوه قسمه دي چې په بدغه کول کېږي دی یو هغه دي چې هغه بدني عملونه دي هغه سوالات د وغو څخه سرغنه ذکر کې جهاد خپل پک شي کړی خو ما نه بدني عبادت یو درجه کې چې په بدن یې کوه بل عبادت په مال کول کېږي په مال خو نو یوازې زکات نه دي خو خیرات هم دي او زحیه هم ده سرسایه هم ده د مور او پلار چې عاجز وي نفقه یې هم ده حتی که د سړي ورور شلی یا ړوند نفقه نه ذکر شلی خو د هغه نفقه هم پر سړي واجب ده دا مالی عبادت یې هم درته ذکر کوي چې وینفقو مصرف کوي بالا که فرض و فرض کوي که واجب و واجب کوي که نفلي و نفلي کوي معنا مالی عبادت او بدني عبادت د دغو دواړو څه نمونه درته ذکر کړه بل بیا چې دی عبادت د ذهن او د اعتقاد هغه په ایمان کې ذکر کوي چې مؤمن وي دغه وخت لا کړی د ایمان راوړی عقیده یې سمې بیان ورته پر دغه کارو زور واچوي بدني عبادت کوي او مالی کوي کدا یې خبره ته متوجه شوی یس مګر د ذکر نه کړی ذکر چې په عملی کې چې په بدن کې کول کیږي په هغه کې یو نه مونږ راپورته کړ چې مونږ دغه هغه مهم دي نور نو بار حتی دی وړاندې پر لار برابرول یغم په د بدني کې رالو که جهاد یغم په د بدني کې رالو هغه نمونه ما ذکر کړ مالی عبادت چې دی دا غره کم حتی دا مالی عبادت چې دی که یو حیوان د لوجمر کې جوړي او سره کغم په دین پاک کړی خامه خازه کات خیرات سر سایه نه ده مال مصرف په واده الله په دار کې چې الله پر رزق کې جنو مګر و تر څو وخت د مخه من قبل د مخ ان تر دې اتیه چې راځي او من هغه ورځ لا بيع شنه بيع صفيه فارق ولا خلال او نه فارق کې دوستيسته وس دا بيع او خلال دا د څه د پاره ذکر کړ دا د دې د پاره چې د انسان څخه چې گای گای یو موقع تیر شي چای د کاری د موقع یا د خریداری د خپل خریداری ونه کی برای خیر نو د موقع کې مې د لاس ووتل بیا نو لاس ورځې بعد یا شل ورځې بعد بیا سیزن راځي چې سیزن راغی دا پلا ولا ک پر پور تک شه نو مرځم نو دا پلا کې مې کار د لاس ووتی د خپل د دغه مفاته تدارک ال طبيعه کې نو کدا یې په مضمون پوهیږي اوس الان مشتدار شي چې دغه د منزو او دغه انفاق د مال چې دی یا د ایمان چې دی دا د څه پر دې دنیا کول کیږي کله چې دلته د لاس او ته شی دی ونه کی ته به باره په اخرت کې به نو بیا ته ود زګورم الته به بیا کار وکم الا پاک ورته وای چې الته خرڅول نسته ته خو نو چالت ته دارو کې څه چم ته دارو کې چې دغه عبادت کې نجی کړي په اخرت کې باره به سره ګرځي دا نو خدای معنی الته به پیسې را واخلې باره به یو بل چا سره چې په ژوند کې ګناه نه کړي د مثال په تور عبادت یې ډیر باره برته راکړه دا ستا نیمه عبادت راکړه اوس ما سره حساب کې پیسې به ورکې زه به الله ته ورپېښ کړم الله یې الته خرڅول ورانیول نست د چای و روزه د چای و حسنه د یو روپی حسنه ولکه پلار لا در لا در کی یوم یفر المرء من اخیه و امه و ابیه. دا داسې ورځ ده چې سړی به تښتي د خپل مور و د پلار و د ورونو و د اولاد د یو ویله او بلته نور کې ورځ ما سره خپل حساب شروع دی ته دلته راځې ما سره شیان درانیسي نو دا لا بیعونه په دغه ووایه چې موقع دغه ده چې هغه ورځ راځي چې بیا خریداري نه کېږي هلته نه روژې رانیول کېږي نه لمونځونه رانیول کېږي نه زکاتونه خیراتونه رانیول کېږي موقع دلته ده هلته بیا تدارک نه کېږي کېدای سي په دا خبره پوهېږي د سړي چې یوه موقع د لاسه به وځي او بلې موقع ته چمتوي چې هلته به نه بیا زه د مثال په طور خپل کار کوم هلته به بیا زه دا ګټه کوم الله نو هغه ځای چې دی هغه داسې ورځ چې هلته بیعي نه کېږي د چا څه نیکۍ نه سي رانیولی بیا یې نه درکي اریان به ولاړې دا یې یو بل چل بیا دا دی برای و خواندوالان شکر دی لرم پلانه پیر میشناخته دی پلانه شیخ الاجیس میشناخته دی پلانه شهید میشناخته دی ده با پشر است علاوه ولا خلال ال تا دوستی هم نسته چه تا دوستی چه کار وقت لی یو دوست تا تا پشر ندر زی لکه دامه کچه ما آیاتون نویل چه پلار و مور و زوی و ده یو در بلا پشر نسر ورزی نو تا پا کم کار نازیجه نو در ایغی ورزی دا مخد دل تا کار وکن لکه سړی چې چا ته وایي برای نن دغه بازار دلته جوړ دي دا شیان خرڅېږي د کال غله دې رانیسه بیا بل بازار نشته حکومت بندیز لګولی ستا به فکر دی چې بیا به کاپلې را روانې بلا بندیز لګېږي اوس د کال نه پکه برابره کړه دغسې خبرداری و نبی علیه السلام ته یې د امت ته ورله ورکړه چې هلته بیا دا کار په ښه تا ته نه درځي چې ته هلته به بیا زه کار وکړم اوس دلته چې دی دا بیع و دا خلال ذکر کی دا غسی و آیات پا صورت بقره کی دو سو سلور پنزو سم نمبر آیات مش پا خواه علت و یلی دی علت آیات کریم مدس دی یا ایوها الذین آمنوا یا آغا خلقو چی ایمان مراوری انفقو من ما رزقنا تسی انفاقو کی دا آغا مالا چی مجدر کردی دی من قبل ان یأتی یوم دا مخطر دی چی آغا براز رازی لا بیع فیه ولا خل چی آلتا نبیع و خرص ولستا ولا خل ندو سیس ولا شفاعت شفاعت مذکر کردی نشفعت التسات برا به پلانې مش دغه برا تیر شهید ما بخلاص کی پلانې حفظ برا تیر ما بخلاص کی الته دا کی سیرست نو دلته چې دی لا انفاق کی منا د ایمان کار وکي الته درې ذکر کړی دی چې دوا ذکر کړی دی الته دې پرته تفصیل مشګړی ونه دا ولی دا درې شان الته ذکر کړی دی چې دا دوا ذکر کړی دی دغه وجه دا ده انسان چې دلته یو شی د لاسه وځي بل ځای چې دی ته دارو کوي په کومه طریقه اول هغه طریقه وجود هلته غواړي چې دا طریقه هلته چلیږي که نه چلیږي مثلا سړی ډوډۍ د دې ځای ورسره نه وړي په سفر روانېږي برای پر لارې بیا رانیسم یو سړی بار ورته پر لارې یو ځای د ډوډۍ بازار والا کسته هغه د پیسې ورڅخه د جیبې ډک دي خو هغه کار هلته نه کېږي چې د ډوډۍ رانیول دي برای دا هلته نسته ګرسره وسله در سره واخله ډوډۍ کنه دی وای دی خو څنګه ش جوړ کړی زه به ډوډۍ الترانی سم پی سی ار څخه دی پرداري وټلونه هغه وای دا دی لار دی وټاله لا کپی دا یو کلی ولا کپی دا کنه څه کسر نو دا کار به الته کیجو ته بورځه دا یو دا یو بل شی دا دی چې د الته کم کار غواړي عموم بی عموم بی سمانه عموم دا معنا بر پی سی ور سره وخت به زه پر لار ته بیا ډوډۍ رانیسم بل ورته وای برای زه مړی ډوډۍ پښنه ته کاټ ورتي خرچی جو خو خوښ نه ته کاټ نه لري څه په ولا کوي چې بلین کې به ولاړ نه بدر کی ګور ډوډۍ خرچی جو عام پرار چا نه خرچی پر خاص خلک خرچی دا د ام شی دی هغه په بار کې خلک ذکر کی بیع چې ذکر کړ بیع هغه شی دی چې الته ګر سره ستنه لکه سره چې چاته وای پر لار ګر سره د ډوډۍ دکان ستاله ولا د ډوډۍ خرڅول نه کیږي دا خیا یو بل د دوه چاته تمه ده و دا دوستی ته چاندوالان به التی هغه ته به ورک شو ولا خلال الته دوستی نست سمنه دوستی خو ګټه الته کوي خو مؤمن ته کوي مؤمن ته کوي مؤمنان یو د بل په شسره ورځي دا چې ته د دې ځای کاتب د دنیا کېرسي الته برابر ماته دوستی په شره ځنه برابر ته شنه کارت نه لري ولا کدو غنه لا په شه درس لکه ول ډوډۍ خو ټولو کې ورکی خو شنه ته کارت ورکی ته شنه ته کارت نه لري نه درکی نو دوستی دې سړي دي چې ګرده دوستی ناکامه دي د مؤمنانو دوستی چې هغه نه دي ناکامه ولی خو په قران کریم کې بل ځای بیا فرمایي الله تعالی فرمایي الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو دا دوستان چې پر دې دنیا کې الته په هغه دنیا کې سره دښمنان سدا سي بجه سره راځي الا المتقي چپل متقين متقين چې یو دربل بد نه سره راځي متقي دغه د شته کو پر ځان ساتلی ایمان نه راوړي الته ګناي ځنی سيوي اده دغه نو لاته سترګې کوي چې ته ولته یو شان دوه نه سره باندې پیش چې د خپل کار سمي زما مې شفاعت وکي دغه دوستي په شر راځي الته پیغمبر علی السلام په حدیث کې وایي چې پر دې دنیا له دوستان ډېر وي انډوالان ډېر وي هلته یو دوست بل په دوست په شوور زده غایت کریمه دلیل دی مګر ګوره د مؤمن د پاره دا ایمان وکښ نه ته کاټ نو الله پاک دې ته وی ولا خلال دوستی الته نسته، یا په هغه آیات کې الته ویل چې ولا خلوت دوستی نسته، مطلق دوستی نه نیستی کوي، بلکې هغه دوستی نیستی کوي چې د کافر سره وشي، د کافر سره دغه پیدا نه کوي. که د ایمان دغه ورسره یې کومک ورسره یې، هغه سړی مؤمن یو بل مؤمن، هغه بیا یو در بله بیا څه شي کولی سي، ګټه سره رسولی سي، باره بیا کېدلی سي چې یو مؤمن د ابل مؤمن په ترو باندې چیرې ولاړ سي جنت ته، اګر چې دی مستحق د شفاعت. لکه یو شهید ته څونه نفر خلق الله تعالی وربخشي، حفاظو چې وربخشي، علماو چې وربخشي. خو بل شی بیا دا دی چې دا د مثال په طور یو کار خو هلته شته، مګر دا دی چې اختیار نه لري، اختیار نه لري چې بار بیا ته شی وکړې. لکه د مثال په طور سړی بار وایي چې وروره که په دغه کیمپ نه نوتلې، هلته چې ورسې چې پیسې درڅخه یي ډوډۍ خرڅېږي، مګر هر څوک خپل پر سر نسي ورتللی، هلته به ته اجازه غواړې، هغه داسې باید اسکار دي ولاکه اجازه درلرلرکي په اختیار کې دی، نه د شی هم ستا هغه دي خرڅېږم پر هر چا یې خرڅي، خو ته نسي ورتلی، تا ته اجازه نه درلره درکي. د هغه دپاره یې شفاعت ذکر کړی دی، شفاعت هم هلته نسته الا باذنه. په آیت کرسي شریفه کې موږ ګورو مروایي چې شفاعت خو د الله په اذن کول کېږي. نو ښه کافره ته چې د دې ځای روان یې، په کومه تمه روان دلې نیک اعمال نه کوي، ایمان نه راوړي، لمونځ نه کوي، باره هلته به زه خریداري وکړم، الله والله بیع بازار ګرځر هلته ستا ولاکه نسته. که ته وا دوست به په ښه راسي، الله پاک ول دوستي چې د هلته دوستي هر چا ته په ښه نه ورځي، عامه نه کاریږي، هغه د خاص خلکو دپاره دوستي کاریږي چې هغه هغه مؤمنان یې سره. نو ته خو به ایمانه تللې، ته هلته دوستي څنګه په ښه درځي؟ که ته وا شفاعت، شفاعت در وسکي دی، شفاعت هلته نه کېږي، شفاعت د الله په ولکه کې دی، نبي یې نسي کولی چې الله اجازه ورلره ورنه کړي. نو د کافر دپاره خو الله ګر سره اجازه نه ورلره ورکړي. نو په هغه آیت کې درې ذکر کړي وو، دلې دا چې دوه ذکر کړل، خو به هر حال و مؤمنانو ته وایي چې دلته خپل کار سم و آخرت که مپر اسپاره چه دنن کار سبات پر جواب آخرت که کم علت نبی عزت نه خلال دوست چیسته برت با ترجمه تو متوجه شد. نو قلت و محمد صلی الله علیه و سلم لعباد یزما و بندگان تمال پج آیات کریمه که دم مؤمنان و مدح کیر کت و دم مدح زای کم دی چرالی خو خاص اوامیر را پر میدا و کدا و کم مدح کم ده دغه مدح د اشارتان چ الله پاک مؤمن په خپل بنده یاد کی کنه کاپیرونه ندی بنده واغیم بنده دی اغه نه و بلی مؤمن ته تنوز ما بنده. لکه د مثال په تورزه تست مثال وایم، یو سړی دی پزش پر زامن لري، دا یو څه زامن یې پر لار نه دی برابر، دا یو برابر دی نه یو ته وای ته مې نوزی په نارو انور نه نه زامن واغیم زامن دی دا څه کوي په دې کې د خپل رحمت وکړه کې ته مې نوزی را باندې ګران دلته م الا دا مؤمنان یادی داز ما بندگانو تو یا کافر نه پیاست داز ما بنده دی دغه ادمت حزای دی چې الله تعالی دی وزن ته نسبت کې جدان واز ما بنده دی کني خو ابو جهل هم بنده دی، فرعون هم بنده دی، نمرود هم بنده دی، ګرده بندگان دی پاغه معنا. نو تو از ما دا بندگانو لره الذين اغه بندگان می امنو چې ایمان را وړي دا ورته یقیمو دی چې برپایه کوي اسولات المنز و ينفقو دی چې مصرفوي مال می ما دا اغه مال رزق نش مش پر اسکو کړدی هم ودی ته سرن په پټه کې هم چې څوک نه و علانیت په ښکارا کې هم دا کارونه جدی کی څه وخت من قبل ده مخ ان تر جی اتیه چرازی یوم اغه ورځ لا بیع ان شالت خرڅول نست پی په اغه ورځ کی د سودا بازار ګر سره نست الت شالت جی د شو اعمالو خرید و فروخت وس چتا وازی به بدوری رانس د لید نه ولا خلال دوستیم نست چتا و دوست په شراسی کتا و دوستی خو الت کدل مولا غو خو خاص قسم د مؤمنانو ده عام دوستی الت نست چتا کافر جیم د دوست څه کار وخت مسلمان جیم وخت دغه نکیش کدا هیڅ خبره پوس یا دا معنی سو چې خلال الت نست بالاستقلال خلال نسته چې ایمان جنې دوستي دي ګټه ورسي اخه ایمان وو د ایمان په کومه کې نو برابر دوستي ګټه ورسي. لکه هغه نو چې هغه په کېر آیات کله مخکې سورج په سبکه کې مخکې کې رسول شول، دا ځینې کسان چې مؤمنان دي چې وجنات ته ولاړ سي، برابر ځینې نور کسان مې جاغه د دې پر کم غو عمل نه لري کمزوري، خو الله دې خاطر چې دا هغه سره قرابت لري دې مې غي درجه ته ورپورته کې ورلاره وایي. نو دلته چې خلال نسته سوي دي معنی د خلال عموم چې عمومي خلال نسته چې د مسلمان پر شه دا دوستي ورسیم دي د کافر نه، د مؤمنان پر شه سره ورزي او دربل دوستي د کافر پر شه نه ورزي، او دا د مسلمان پر شه چې ورزي ما ولغم بل استقلال نه د ایمان په تر باندې پر شه دا دوستي ولر ورزي چې دواړه سره مؤمنان کې ایمان ور سره کار نه وي، وازي دوستي فقط کافران سره مرسوي، برای پلان دې دوستي پر شه راس پلان خو دنیا کې زما شناخته او یم ورور هغه مؤمن هغه کار به نه کوي. فسي وست توحید درالو د توحید خبرې ته چې دا الله تعالی وحدانیت ما ولوس بیانې ځغه نو داد الله الله اكبر الذي هغه ذات خلق چې پیدا کړی اسماوات اسمانونه والارض مزک دغه اسمانونه د څونه لوړ لوړ جګ اسمانونه چې دغه الله پیدا کړي دي، نو دا د الله د وحدانیت دلیل دی. یو څوک چې بل را وړاندې سي د هغه وخته چې دنیا پیدا ده، بیا تر هغه وخته چې پنا کېږي، چې یاره دا یو اسمان خو ما جوړ کړی دی، یا دا یو اسمان ما که نه دی جوړ کړی، د خدای سره مې کومک کاوه، یو څه ګټه خو مې ورسوله، یا مې ډبرې ورته راچلولې، یا مې ګل ورکاوه، یا مې څه کول، هېڅ شی نشته. ګرد الله د کون په کون په قدرت پیدا کړي، هیڅوک بل دا رقم نشي پېژندلی چې ما په د اسمان کې شرکت ورسره کړی دی. نو چې خلق د سماواتو د ارضو یوازې الله کړی دی د مځکو ده، نو واحد لازال ذات دی د عبادت وړ هم یوازې دی دی. عبادت هم بیا اوج نور شیانو ته کول کېږي. د الله الذي هغه ذات دی خلق چې پیدا کړي دي السماوات اسمانونه والارض مځکه. یو کار خو دا خلق ذکر کوي چې دغه خلق د الله عز وجل دی، بل څوک دلته خالق نشته. وأنزل من السماء ماء، وأنزل أو ألا فكر نازل كردي ركشته كردي من السماء دا أسمان سخ ماء أوبا أوبا ركشته كردي دغد أنزل من السماء ماء أن بني لهم شد أسمان أوبا ركشته كردي. زين كسان دلت سؤال كي سؤال يا دادي په حکمت کې راځي مرتي است حکمت کتابونه ویل ته وای چې د اوبو را د باران چر اوریږي د دې طبيعي سبب دادي چې دغه لنجې مځکه مثلا پالیه زوبیږي یا باغ وبیږي یا دریاب چې د المر په برابر سي د المر او په تاوش اړي کې دا اس کنور نه په پيږي دګ چې باندې کې ورتر لاندې کې دا او په تاوش اړي کرا کرا برې او به وچ کړي او بنو څه څه خو په تاوش راوړي حواس کوم بل رقم سر نه په خلاصي پر دې سر پور کشر د چې ایشي ایشي برې په یو پلاس سر پور نه پورته کوه افا کې د سیونه ساغې هوا ته کې برې ساس کې کې دا د سر پور خو هغه او به دي په هوا وشته د حواس به په او به وشته. نو دغه بخارونه چې د اوبه د المر په تاوش واړی واړی واړی سره جمع سي شکل د وریځې پیدا کی، بیا نه الله تعالی چې دی بادر ته امر کړی وایي پر والا کبنی باران ووري، باران خود دغه څه وری او د قران شریف په اداده اسمانه څخه وری دا یو بل خبر ده د په حکمت کې دا ام وایي بره یو سړی حکایت کوي هغه وایي د جګ غره پر سر باندې ووم الته تر ما لاندې وریاز کلی ته چې زراره په کلی کې شلې به یدلې وې باران سوې و ناوې به یدلې وې او به ولاړې وې زه وچ کلا کړم غرزې مړې ته چیرې وې مال باران دلته ولاکه اگر سره اوله خو زه د غره په سر کې وم هلته. نو ګوره لاندې باران وردی که د اسمان وای نو خپرده به م ورېدلې وې په خلکو به م ورېدلې وې خو معلومداره باران د وریځې څخه اوري. د دې جواب دا دی حکیم الامت رحمه الله وایي لومړنی جواب یې دا دی چې د الله تعالی وایي چې دا اوبه د اسمانه څخه اوري او توای چې اوبه د دریاب ورنو د دریاب اوبه را پواسي وکړه تاوش په شکل کړه خو د تاوش په شکل کړه دا غره کم الله پاک ولای شي چې د اسمانو څخه هم اوبه ملایکو ته د وریځ په شکل ورلره ورکی ملایکو ته اوبه د وریځ په شکل کې ورکی وریځ د ملک په لاس کې ورکړي. مثلا مشت سګی پیات نه معلومیږي هغه را پر دغه لکه باندې د وریځ لکه ورته سره ډیر شي موږ تیس خو عام دغه سیبینو چې د وریځ لوی لوی تلتکانو څپورې را روانې داسې داسې وریځ هم په وطن کې موږ لیدلې د کوم کسان چې په صحرا کې اوسېدلي نو د هغو خلکو په ذاته پام یې نو کېدای شي په خبره پوه سوس په ذاته د صحرایي خلکو پام یې ولي عربو ته چې الله تعالی دلیل د وحدانیت وایي افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت اخبر وشي تر نظر لاندې وإلى السماء كيف رفعت أسمان سنگ پورته سید اسمان ته پام دی وغه خرګورته ګوې نن اسمان داس دی یاداس. نو هغه کسان چې نظر و اسمان ته کوي دیس از ما پیاجی ای چې بنو شین اسمان چورته به کتل کښنه ای دو نن کې لکه یو کاغذ دغه رقم یو لر د توریز بنری درته پیدا شو دا نو چې بل زار غلی درته به پیدا شو یو غړی دوه ساعت بعد چې بکې دی دغه بسره کښ وته تکان بسو کده رادیو شیخ سره کښه دارکم خدای اغه نمونه ولا کد شي تخم چې وکړی د اندبانی ده زونه وکړه بردو ورجوله زنجور شو مين باندې پک شي کراوزی خو الای په دغه شکل مې لیکته ورکی چې فقط هغه تخم رشل کد ورېزی ملک راو پر هغه ځای باندې ته ماځل کې ورشل راکم ملمیج ورسته هغه خود د ډیر شیانو څخه ډکه دا دونه نو کې شي لکه زونه چې الله پاک سره نشر کې دارکم دام دا ورېز نشر کې نو بارو فقره رقم الله پاک عمره ورېینو چو وریاز د دریابو سره ناراضي وریاز د الته درته پیدا کی ملکه په خپل راوړي پر دغه ځای باندې لکه وریاز سره جوړ شي ورسته بره په اوبو واوري. نو اوغه سره چې زخه الته وچ پاته سه بالان لاندې وریدي ام خو زم ملایک وریاز راوړل دلته لاندې لکه خلاص درته لاندې خود پر تانه وریدل. نو کنه راغلی د کوم ځای څخه د اسمانه څخه راغلی ده نو د سما توري سیدی د اسمانه څخه الله د وریځ په شکل اوبو ورکی خو اوبه نه چې څوک نه پلنجي چې پر کومه علاقه یې لکه سره چې دلته اوبه وورو بره اوبو باندې واوري دا یو. بل خبر داده چې دا د اسما توري چې دی دا نه منه چې ګرد او بچ چې داغه د اسمانه سره تویږي د اسمانه سره علاوه په دا شکل راوړي کده چې په هغه شکل امر راوړي چې د دریابو څخه بخار راپورته کی هغه ام سبب دی هغه ام سبب دی ګای هغه په کار ویږي ګای هغه په کار ویږي نو د دې خبرې خو چې د اسمانه څخه به ووري موږ د دې رد نه کوو چې هغه په هغه طریقه نو نه کیږي خو فقط الله د خبرې نعام یادی چې ما نعام دا غسلی چې هغه اسمان چې هیڅ پکې کې نهسته زه تیسته دونه به ځین درلر درکم ملایکه دونه نو کې ورځ راوړي پر هغه ځای باندې لکه پر هغه ځای باندې بار تل تکان ځینې جوړ شي لو علاقه ونسی بسته شار ونسی او بره تویږي دا خپل قدرت الله وشوي دا نه معنی چې هغه بله طریقه رو غلط ده هغه نه کیږي هغه هم کیږي هغه د ګای هغه ده نو نو په دې ځای کې دا ترجمه کې څوک سوال کوي جواب یې دغه ده نو الله هغه ذات دی چې نازلې کړي دي من السماء د اسمان ماء اوبه فأخرج بیا را ایستلی دی بهی په دغه اوبو سره من الثمرات د میوو څخه رزقا د پاره د رزق ورکولو لکم تستر بیا نو څونه میوې په دغه اوبو را ایستلی دی د مځکې پر سر چې کومې میوې دي ټوله سرچینه د چا څخه د اوبو څخه اوبه یو ماهیت دی یو ذات دی ته دا میوو ته وګوره د سیبه څېونه څه تر اناره پورې دا چې په دا درختو کې دي توت ته وګوره دا نور سنتروزي و زردالو و البخارا دا شیانو ته وګوره املوک ته وګوره کیلو ته وګوره دا ګرد د میوې سرچینه د چا څه ده د اوبو څه ده یا الله پاکه دا اوبه دي څنګه هر شی پکښې کې دي تر دې پورې یو لکې پاره په یاد شي وایو پاچا و برای و دا خپل غټ وزیر ته وویل چې ته زما وزیر یې ما ته به د دې ټولو شیانو تخم راوړې سبا په دې ملک په دا پاچي کې چې هر شی شین کېږي د دې تخم سره راټول کړه په یو مټ کې راته راوړه که جدا نه وړل نو ته ولا که د وزارت ګ سره یې له ولا دې پسې اخلم نو تخم به راوړې انا خو دې ورځ وخت ورکړې یې جوړ کړې د دوه وظیفه باندې پیدلې نه دی بلای پر دې ما خو لکه غر چې کښې جدا اوس څنګه د ګور د شیانو تخم څنګه راو چېم د توت تخم یې هم د اندوانې تخم یې هم د خټکي تخم یې هم د بل هم د بل نو کور پریشان وای یوه ورځ دوې بهرا نو لور پوښتنه ځینې کړې ده چې بابا تا ته اوس څه پېښه ده خو دا رقم دی په ځان نه پوهېږې ډوډۍ نه خورې ناست چې طبیعت کې خټه دی بهره د لوره ده ما مږغه دا ستا در وس تېره ده دا خبره یخې بیا هم ته خو ووایه خو د کور خلک یو سره کښې به نو مشوره به وکړو بهرحال پاچا دغه خبره راته کړې ده چې د چې چې شنه شي ته خو ما ته راوړه بس یې دلته په دا حکومت کې په دا بچۍ کې هم په کار دی نو زه اوس خو چې د خټکي غه ورم هندوانه نهسته پکښې چې هندوانه ورم ابل نهسته پکښې کابل ورم ابل نهسته پکښې هغې ورته خپله ډوډۍ وخوره ارام سه سهار چې زه د ګور د شیانو تخم زه په لاس در کوم بس یې ورته کښېږده ورته دغه داسې به نه وي نو زموږ په کور کښې سته دي ورته وویل هو زموږ په کور کښې سته نو سهار چې وایي دی خپل دفتر ته تللی د باچا حضور چې تشریف وروړي بهره یې لور په یو بوتل کښې اوبه ورکړي ور دغه ور ور دا د هر شي تخم دی دا د هر شي تخم دی دغه رقم د شتونه موږ لیدلي دي هېچ شی لا نه یي باندې یو ځای بره خلک باوړۍ وکاږي او اوبه چې را شورېږي پر هغه ځای باندې بره چې ورسې لوښې هم زرغونې نه لانه هم شنه سوي مرغۍ واښه هم شنه سوي اوس ورته وایي چې د مرغو تخم دلته چا راوړي د لوښو تخم دلته چا راوړي اوبه د هر شي تخم دي د هر څه په کښې دي او الله پاک هم دغسې فرمایي او د اوبو پر بېل به پخوا لیکلي وه وجعلنا من الماء كل شيء حي د اوبو څخه موږ هر شی الله پاک وایي ژوندی کړی دی که ژوند کوي هم د اوبو څه دی که شین کېږي هم د اوبو څخه دی اوبه دغسې یو جامع شی الله پیدا کړی دی الله په نعمتو کې ذکر کړی چې دغسې یو مخلوق دی بل څوک پیدا کړي لکه اوبه دا دغه واحد لا شریک ذات مخلوق دی چې د هر شي تخم هم دی د هر شي حیات هم ځینې اخیسته کېږي لکه دا د پاچا کیسه چې ما درته وکړه نو الله اوبه ځکه ذکر کړی چې اوبه دغو نه غټ شی دی چې نازلې کړي دي د اسمانه څه اوبه په مضمون کېدای سي پوهېږي تر دې پورې کتاب یو بله دغه واقعه راوړې ده دا دغه ابن سنان دا چې دی مالک ابن سنان دا یو غټ عالم هم دی پوه هم دی دا خپل وخت خلیفه دی ورغلی و دربار ته حاضریږي پخوا به و دربار ته علما ورتلله نو هغه باچا به مشورې ځینې اخیستې باچا په دغه وخت کې هغه د اوبو لوښی پر سر پورته کړی دی اوبه وڅښي او په دغه وخت کې بره ده ته وویل بره وي څه نصیحت وعظ خو راته وکړه پخوانو پاچهانو چې زړه مې سخت نه سي مرګ مې په یاد سي د رایته سره ښه کړو د علماو څخه دغه د وعظ خبرې مې غوښتې بره دور ښه ول بره ویل نو سیدي زما خبرې ته غوږ ونس بره ویل دغه اوبه چې ته اوس څښې دا یو غوړه پاره ځکه چې دا ستا ټول پاچهي در څه غواړي بره وایي دغه یو غوړه په ګدر کړي که نه څه کوي ولا کوي کې پر ورکوي کې نه ورکوي بره ده یو وړی فکر وکړه بره ویل ونه چې اوبه نه وي ګرسره بل ځای یو غوړه په بوی هغه مرحوم کتوی شوي او د یو څوک دونه زورور وي چې بره ویل ستا د ستنې ولاکه کښته څه چې پاچهي رانه کې ورکوي کې نه ورکوي بره ویل مجبور یم نه ورکوم برل شه ولو برای ول دا چې د باچی سره نظر قطع کړي چې کوم املاک لري یا باغونه لري یا سره زر لري یا چلایوي لري کې درته ویل چې دغه ګردرانه کې دای وړه په بنه در کوم بیا ورکه کې نور کې در دې نو چې مجبور اسم خو برام ورکیږم چې وبنې نو خو دې ول ورکوم شه و برای ول دا سچ کاږي چې پر داخله کې لاس دغه سره روز چې ساه ولا کرا سو کېږي ګرد باچی را کې یا ګرد اموال را کور کې کې نور کې ول مجبور خو برام ورکیږم برای ول نو یو وړه په وب دا تا ته څوره کمزوري من میږم ګرستا ګرد بچی چې ده یو غړ په بارزش لري بالای لري لاواله ته پچی ګرد وکي برل دغه دغه انعام ته باندې شکی چشه دا مو ته ځان ته مبره چې هغه دې ځمې په وبکی فقط شکر لامني یو لو ساو کاږي بالا ساو کاږي ته څنګه و دا د پچی په قیمت باندې تا ته تمامیج لا چالای وړیا در کې دغه انعام دي چې باندې پروت دا هوا چې تی استفاده ک اکسیجن ته کشه دا تا ته موت مال میج مفت نه دی خو هغه د چم پر خلو دی لاس رونه چې بل ساو لا کو کاږي په پچی امر کې په مالو امر کې په چلاوي امر کې نو برال دغه سیوري صاف ک برال نو وب چې دا دونه نعمت نو د وب چې نو ساهم نعمت نو د وب واله هم نعمت خپاغه کې در سره روان دي نو دا لو شی ام نعمت چې خپاغه خلیته پورته کې په دا لاس چې پورته کې دام نعمت برای یواز د وب څو شروع څو څوره شین پکې در کار دي نو رب العالمین دلته دا خبره ذکر کې چې د وب اهمیت کې وګور د سټیول د اسمان وب نازلې کړي فاخرج به من الثمرات بیا فارې استل کړي فاغه سره د میو رزقند فاره د رزق ورکول لکم تسل رچتس رزق الله تعالی پر لار در کې په دغه وب په دغه میو سره وسخر لكم الفلك وسخر او مسخر کړی لکم تسلر الفلک کشتی الله کشتی تا ته مسخره کړی دا کشتی چې ته چلې دوری بوزه هغه وخت بده ته تو کشتی نو فاتخته به چلول اوس خدا دونه او ګټونه چې د غیر ورته ګوري ته چې واشار روان دي چرنجی چې چورتو غره چې وې ته خو وګورتي ماشین لري خلک په شکسپارو کې دا دونه کشتی دا علاوه ما مسخره کړی سیری تا ته چې مغد کړی اسباب ته جوړه خو دریا برته مسخر دی کشتی مسخر د ساپه امر په وبو کې چلیږي تیاره په هوا کې الوزي وټر دی پرمزه که زغل ساپه لاس کې دا ګرد علاوه د ازما د طرفه تسخير روان دی تا ته دا شیان مسخر دی موټر ته چې خېجه کوم دعا کوي سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين الله پاک دره پاکی د چې دای مشته مسخر کړی پر دی وس پونی دی په دا راکې پر لزغلې ساتل کې کراچی ته ورسی کدا ایس په خبره پوهیږي وس پنه د 10 تا په ورکې کې تر لره درک دوره بوزې واز نو وس موټر نه دی موټر سیکل نه تیار و نور دغه الله تعالی احسان ورږي وسخر مسخر کړی تابع دار کړی لکم تسلر الفل په کشتی د تجری چې تاګو کې دا کشتی په بحر په دریا کې به امره په امر ده الله دا ګرد سره د الله امر اذن ور سره دی کدا الله امر نی تیار په هغه هوا کې ودری را شو وس ور واخلي کدا الله امر نی داغه موټر دی د سړک واوري برابر ګرد چکړه بکړي نو کدا الله امر نی کشتی د غرق سوی په ټنو ټنو مالونه غرق کړي ور سره الله دا زما امر دی کز ما امر دی قطع سو دا یو شی کار آمد نه دی برابر به مسخر نه دی وای موټر مې د کنټرول ووته الا ده تسخير از نیو بس بالا ندی مسخر پرشی کی چو مشتی باقی کی و مشتی وسخر لكم الانهار وسخر مسخر کړي دي الله تعالی لكم تسلر الانهار ولي الا وی ولي در ته مسخر دي دور بوز و بزنی کاشک دور بوز و بزنی کاشک اټک چیر چیر سو دی ولي پر کوم زای باندې لګی پر کوم زای باندې الا دا ما مسخر کړي دي چې نهر یو زای دی غټ نهر ولي ته ځنی بیا په بل صوبه کې ګرسره لګی په بل ولایت کې استعمال لیدا او به دا انعامونه وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر مسخر کړي لكم تسلر الشمس المر والقمر سپوږمۍ په داس حال کې دائبين چې دي تکون کړي دا المر سپوږمۍ داس مسخر دي خدا د عالم مخلوق دی یو غړی یو ثانیه نه دی چې زه وسای کوم یا زه پر پلانې هوټل چای چشم یا زه بالا ستړم یا زما پلانې پر ځان نه ماته سول پنچری وکړل دا هیڅ نه دا مسخر دی المر دی روان دی روان دی روان دی نه دی پنچری لري نه دی معتل لري نه بل دا غړی دا ما تسخير دی الله کدا زما تسخير نه دا دریج دی المر بیا بنه یینو ول قمر سپوږمۍ د چې دا غټه شي کوچنی شي غټه شي کوچنی شي پر لګرځ د میاشتې کیریج نو مسخر کړی چې ستر شمس المر ول قمر سپوږمۍ د ایبینې په داس حال کې دي تکون کې په دغه تسخير کې پر انسان نعمت خدا می وی چې خدا دې می ورنګونه د کم ځای څخه دي خو ته دغه سپوږمۍ د المر څخه دي د دې نشونه ما د کم ځای څخه ده چې دا بلګونه رځي بیرته بلګونه راشنه کوي درجه دوه ته ترشنه کېدو په ګور دي کې دغه د المر د سپوږمۍ حرکت تاثیر کوي چې ژمی پر راولي منی پر راولي دوبی پر راولي دا ګرد الله دا تسخير ما کړی وسخر لكم الليل والنهار وسخر او مسخر کړي چې تابع کړي چې لکم سیس د پر لیل شپه ور نهار اورز شپه ورځ ست د پر مسخر دی معنی ست په خدمت کې دستا ګټه ده شپه چې بس خلق آرام ته شي ټول آرام کې ساعت بیا لکه ګرته نیوی نیوی ځوانان دماغ بیا کار شروع کې ما شام ته دار کم ستړي سوی سترګې پټ پټ کې ژدار کم شي بالا موټر ماشین چې ګرم شي بارات سم تاګ نه کیس غلی نه دا چې بر خوب ته زوره پیدا کې علاوه د شپه ورځ د ما درته مسخر کړي څو تسخیره یاد کړل یا پلاخه خلق د اسمانو یاد کې دای بعد او بو نازل اول یاد کړه دای دوا بعد می ورش نه کېدل یاد کړه دای درې تسخير ته چراله د کشتی تسخير دای یا پلا ذکر کی بیا چې دی اغه د ولو تسخير دای بیا ذکر کی درې م د لمر او د سپوږمۍ تسخير څلره م د شپې او د ورځې تسخير چې دغه مخلوق ستاب د ار یو څونه غټ غټ مخلوق دی ته د انسان د دونه نه کې صورت ته وګور تل مر ته وګور چې څو زره واره غټ دی څونه قدر نو دا چې دی دا ګرد مسخر واتاكم من كل ما سالتموه واتا ولا فقدر كل يكم تسيده من كل ما دارغ سالتموه چې سوال کړی دی هو دا چې تا پر کوم شي خلای شه د خپل در کړی دی کله یې په خبره پوسه کته مو ډیر چې اند الله څه غوښتي نو خو نه دی را کړی سوال کوي اولا پکې ما ګرځ شي اند کړی دی دوا جواب یو جواب ده دی چې ارغ شي چې تا سوال کړی دی او ستا سره مناسب دی علاوه ما در کړی کوم شی چې تا غوښتې دی الله هغه نو به ما ته منل چې دا ستاسو مناسب نه دی نه کې غواړي ځکه زما یو عزیز و لاغه چې منځ نه کاوه نه کاوه نه کاوه یو چا ډیر زیات بابا ته د لمن شروع نو د چې څو ورځې منځونه وکړه به به ول خدای نو څه وخت مل نبی کوي نو خو نبوت بالا ختم دی خدا سوال دی کی چې ما نبی کنه خو نه نبی کیږي نو خدا د دې شان سره مناسب نه دی نبوت ختم شوی دی کله یې په خبره تاسو وس پوهیږي نو هر شی چې تاسو ول کړی دی الله در کړی دی چې تاسو سره چی شی مناسب یا یو سړی دی برای خدای پاک ما مارک نو مار خو چې دی الله استاد هر سر مناسب نه دی مار خو چې دی د قتل ور دی چې دی احترام وړي تا که څوک مړ کی ستاسو په باره کې سړی قصاصي مار چې څوک مړ کی سړی پر قصاصي ثواب لا ګټي نو د مار ته څه غواړي ځان له مار جوړه د دې قسمه څخه شیان زده فهم دی یو نمونه درته یا خدای پاک مار ډبره کنو ډبره خو جنت نه دی تعالی او تعالی د جنت لپاره جوړ کړي نو د جنت څخه ځان بس ځان ډبره کې دا مناسب نه دی چې کم مناسب یې تا غوښتي دی هغه درته درکړي دی دا یو جواب څه چې د مناسب قید سره کشیر دي چې و اته در کړی کوم تست من کله ما د ارغه شې څه سوالته مو چې سوال کړ دی هو دا هغه مګرو چې مناسب حال وي دوهم جواب دا دی چې کل دلته په معنا د کثیر دی و اته در کړی کوم تست من کله ما ډیر هغه سوالته مو چې سوال کړ دی ډیر ډیر سوالونه جل او تعالی در حل کړی یو دارا دانه کپات سی پغه کې حکمت فسینو الله تعالی خدای نعمتونه ګرد ذکر کړ په پای کې بن جمله د سیوی وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها وإن تعدوا كثير تسي إسابي نعمة الله نعمة الله كغير كذا الله نعمتنا برزان من جرى إسابك لا تحصوها الله ويزان مستريك وإسابة نسي ده الله نعمتنا ترقلم سوك نسي لانجك ولا كده إسابي إسابي ده كما يذكر أغا ألتنور زين فاتسيوي لكما كذا وبو مثال در توايا شاق شيخ وفا شاتو البرلتا وبو خدا نعمته يوايز ده وبو قربتا فباشيك واسنو ده وبو وشاتو تسونا نور عوامل دي چه چنه ده يا تا ده يا كاريز ده خو أغم بار بطا إساب سون خدا وبو ده أغا زهر أغيل جنو کله ایس په خبره پوهیږي نو دا چې دی د ار نعمت و شات خو بیا شل نور نعمتونه دي دا ګرد ته یو خاطر کوي واز ساچ دي چې که شی ام نعمت چې را بس هم نعمت دي نو ذکر الا ولو انت عدو کتس حساب نعمت الله نعمت الله لا تحصو تس نس حساب له دا نعمت رو هغه دغه ساجي صاحب رحمت الله عليه واي واي بندها من به کی تقصیر خیش عذر بدرګه خدا آورد اصلي هغه بنده شدی چې د خپل تقصیر کوتای څخه د علاوه دربار ته عذر وړاندې کړه الله ستانه نعمتونه در حساب تیر دي شکر از ما در وصل وړ دي معافرت وکړه چې دغه می وستي هغه خو کوم در وخت چې می وستي نور چې هغه ستاسوونه انعام دي هغه زور اکستا و دربار ته پیښه ولای سي چې ارسونه دي ارسونه دي پر هغه سر به باندې قاصر رسول الله صلی الله علیه و سلم معصوم د ګناه سو ټول عمر په عبادت کې تیر کی پر هغه سر به ځان ګناهکار وړي کې ګناهکار ده کې خو خدا د الله د نعمتو بدله دغه نه ډیر د چرڅه کې پرکیژنه اچ پرکیژنه بار سره ویل کز چې تقصیر واره نو ساجي صاحب شو چې هغه بنده شدی چې د خپل تقصیر کوتای د خاطر د الله په درګه کې عذر پیش کی ورنه سزا واره خداوند یش کس نه توانت کې بجا اوره دغه په تقصیر که په عذر ځان نخلاصې د الله د دربار وایا چې الله سکړي چې د شکر بدله یې ورنه کوم د ایتسو کې طاقت ولا کړی چې راوړي د نبی علی سلام سي ونس بیا ځت را ادم علی سلام پوری نبیانو دې ګل شکر پر ځای کړی نو عذر لاندې نه چې اصلي عذر د الله ته پیښو الله تعالی څخه زهري کوي چې الله پاک عفره تکوه ده ف فسي آيات كريمة كي إن الإنسان لظلوم كفار إن الإنسان بشك إنسان كذي لظلوم دي دير ظلم كون كذي خرابي إنسان كفار دي دير الشكر دي شكر ناداكي كني نعمتون دالا وتعالى خدوغن إيش لا تحسوها ورد هذا بعد شرطية سر فغل فر بغل وإن تعودوا كتسي إسابي نعمة تعالى لا تحسوها تسي نسي إسابة لإذا نوش نسي إسابة لخشكر فكار واتشو مغر خالاو إنسان ظالم دي كم شيء برد حق دي أغدي نور كي حق پر دے شکر دی کفار دینا شکر کون کی دینا کتاو ولی خدا کہ دنیا انسانان است کر دور اس کو عبادت کری پازکار کری نو دل تک ار انسان ظلم بولے دغ ار انسان چ دی دی استغراقی انسان ندی چ مراغ ار پر دا پر ظالم دی دیس مان ان ار انسان جنس دی انسان چ دی ل ظلم کفار دی نو جنس کو اعتبار دی پر دم راضی نو پر انسان کی پر عود ندی نمرود ندی ابو جیل ابو لہب ندی دا نور کفار ندی دا وسمانی خباس خبسان چ دا کفار دم کو پچان دی لوی لیت یاد کا نور مست پیچو خدا گر دی ظالمان و کافران دی نو د جنس انسان افراد خدا غم جن نو دغه حکم چ الله کی چ ان الانسان دا نه مان چ ار انسان ظالم دی ان الانسان جنس دی انسان چ دی مانا دا د په حقیقت کی دیس بخسته ل ظلم چ غد ظلم کوونکی کفار او هغه ډیر نشکر دی ډیر معنا به شکر کی دا لو تعالی نعمتو ته توجه وکړي اگر چې نعمتونه دغه ډیر چې لري صاحب کړ نو الله عز وجل موږ ستاسو شکر توفیق راکړي الله تعالی دې راڅخه قبول کړي واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.